की बाहें आ जा चल दे कहीं दूर। वही मेरी मंजिल वही तेरी राहें आ जा चल दे कहीं दूर। फैली हुई है सपनों की बाहें आ जा चल दे कहीं दूर। Thank you.